الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک محفل میں مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. چونکہ پہلے ہی بلا ضابطہ کافی دیر ہو چکی ہے, میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا اور آپ حضرات جو اہم باتیں ہیں انہیں محفوظ کرتے جائیں گے اپنے ذہن میں اور اپنے قلم کے ذریعے سے اپنی کاپیوں میں یا اپنے مصحف پر. یہ جو دورہ آج ہو رہا ہے شروع, اس میں قرآن مجید کی جو آیات جہاد ہیں ان کی تشریح ہوگی, تفسیر ہوگی, ان کا شمار ہوگا انشاءاللہ. اس میں کچھ کام تو میرے ذمے ہیں, میں ہر سورت کے آغاز میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں اتنی آیات جہاد صراحت کے ساتھ ہیں اور اتنی آیات میں جہاد کی طرف اشارہ موجود ہے. آپ وہ عدد لکھ لیں گے. دوسری چیز جو بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہر سورت میں کون کون سے غزوے یا سریے کا ذکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا, انہی کو بھولنے کی وجہ سے مسلمان جہاد کے مسئلے کو بھول گیا. اگر اس کے دل و دماغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہادی سراپا ہوتا کہ اللہ کے نبی میدان میں کھڑے لڑ رہے ہیں, تو کبھی اس کو ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ جہاد کی تاویل کرتا یا اس میں کوئی تحریف کرتا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرتا. تو ہم ہر سورت کے شروع میں عرض کریں گے کہ اس میں کون کون سے غزوات کا ذکر ہے اور کون کون سے سرایا کا ذکر ہے. تیسری بات جو ہر سورت کے شروع میں ذکر کی جائے گی انشاءاللہ وہ یہ ہوگی کہ اس سورت میں جہاد کے اہم مسائل کون سے ہیں, تاکہ باقی آیات کا تو ترجمہ اور مختصر تشریح ہو جائے اور جو چند اہم مسائل ہیں ان مسائل پر ہم بحث بھی کریں گے اور آپس میں گفتگو بھی کریں گے. تو یہ تو ہے میری ذمہ داری تین باتوں کی. اس کے علاوہ میں سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو تین چیزیں لکھوانا ضروری سمجھوں گا. پہلا یہ کہ جہاد کے اہداف کیا کیا ہیں. قرآن مجید میں جو جہاد کو فرض قرار دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں پر فرض قرار دیا, تو اصل مقصد اور ہدف تھا کیا اس کا؟ وہ تین اہداف ہیں وہ آپ لکھ لیں گے. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید میں قواعد جنگ. آپ کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو دعوت تھی 3 سال تک, اس میں صرف 30 آدمی مسلمان ہوئے تھے, اور پھر یہی 30 وہ حضرات تھے جنہوں نے 30 سال میں دنیا کو فتح کر لیا تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا دخل تھا, جہاد کے فریضے کا دخل تھا, لیکن اللہ نے مسلمانوں کو لڑنا سکھایا. مسلمان جنگ جانتے ہیں, دنیا میں اور کوئی جنگ جانتا ہی نہیں, اس لیے کہ مسلمانوں کو جو ٹریننگ اور تربیت دی ہے لڑائی کی وہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی, اور اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ہم سیکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو میں 10 اصول جنگی اصول ذکر کروں گا جس پر دنیا کے تمام جو حربی امور کے ماہرین ہیں ابھی حال ہی میں کرنل برن کی ایک کتاب آئی انگریز ہے, اس نے بھی آخر میں کہا کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے 10 اصول ہیں, بس یہی سب کچھ ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ 10 اصول آپ لکھ لیں گے اپنے پاس ایک کاغذ پہ. اہداف کتنے لکھیں گے؟ 3. اور اصول کتنے لکھیں گے؟ 10. پھر قرآن مجید میں جو جہاد کی آیات ہیں ان کو اگر ہم ابواب میں تقسیم کریں کہ کس کس موضوع پر ہیں یہ آیات, تو ہمارے خیال میں اگر ان کو 10 پر تقسیم کر دیا جائے, 10 موضوعات, تو پھر تمام آیات ان 10 عنوانات کے نیچے آ جاتی ہیں. وہ 10 عنوانات بھی آپ کو لکھوا دیے جائیں گے. اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ 5 دن جو آیت بھی آپ پڑھیں گے اس آیت کے بارے میں آپ نے 3 فیصلے کرنے ہیں کہ 3 اہداف میں سے کون سا ہدف اس آیت میں بیان ہوا ہے, 10 جنگی اصولوں میں سے کون سا اصول اس میں بیان ہوا ہے, اور 10 عنوانات میں سے کس عنوان کے تحت یہ آیت آتی ہے. یہ فیصلہ آپ حضرات نے کرنا ہے اور اس کے لیے فہرست بنانی پڑے گی آپ لوگوں کو, اس لیے کہ جہاد آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اس طرح سے 3 فہرستیں آپ کے پاس ہو جائیں گی, اور آخر میں ہم ساتھیوں سے وہ کاغذ لے کے دیکھ لیں گے کہ کس نے ٹھیک لکھا ہے. جو ٹھیک لکھے گا وہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ, اور جو ٹھیک نہیں لکھے گا اسے کہیں گے کہ اب دوبارہ تربیت کرو. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو کچھ کام میرے کرنے کے ہیں اور کچھ کام آپ حضرات کے. آپ کے کام بہت آسان, 3 فہرستیں ہیں اور آپ نے آیات کو ان کے ذیل میں جیسے مرغی کے پروں کے نیچے چوزے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسی طرح آپ نے ان عنوانات کو مرغی کی طرح بنا دینا ہے, ماں کی طرح بنا دینا ہے, کی طرح بنا دینا ہے, اور باقی آیات کو اس کے نیچے جمع کرتے چلے جائیں گے. تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو جہاد کا مسئلہ قرآن مجید میں سمجھ آ جائے گا, اور پھر ایک بہت بڑے کفر یعنی جہاد کے انکار سے ہماری زندگیاں پاک ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے تیار ہیں آپ ذرا ذہنی طور پہ. اب اگلا مسئلہ جو عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کر دی, تمام صورتوں میں جہاد کے موضوع کو بہت اہمیت اور ترتیب سے بیان کیا ہے. یہ میرے پاس ایک فہرست ہے قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی جو لکھوائی ہے, تو قرآن مجید کی جو مدنی صورتیں ہیں ان کی آیات کی تعداد 1623 بنتی ہے. 1623 آیات بنتی ہیں جو مدنی ہیں, ہجرت کے بعد نازل ہوں, اور آخر میں جب ہم جہادی آیات شمار کریں گے تو وہ 455 سے زائد آیات جہاد کی ملیں گی آپ کو صراحت. تو 1600 آیتوں میں سے اگر 450 جہاد کی ہوں تو چوتھا حصہ جہاد ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا فریضہ کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آ رہی ہے ان میں سے ہر 4 آیتوں میں سے ایک آیت جہاد کے بارے میں آ رہی ہے, اور باقی آیت پورے دین کے بارے میں آ رہی ہے. اور آج اگر مسلمانوں کو نہیں آتا تو یہی فریضہ نہیں آتا, باقی دنیا کی ہر بات انہیں آتی, ہر بات آتی. شرح جامی کا حاشیہ زبانی سن لیں آپ, آپ جو ہے وہ حمداللہ اور میر زاہد کے بارے میں جو نقطہ پوچھ لیں آپ, لیکن آپ پوچھیں آیات جہاد ذرا سنا دو, کسی کو یاد نہیں. کسی عالم دین سے آپ کہیں حضرت جہاد کے موضوع پہ بیان فرمائیے, وہ خطبہ پڑھیں گے اور کہیں گے جاہدوا فی اللہ حق جہادی, ایک ہی آیت بس, دوسری کوئی یاد نہیں. اور حدیث پڑھیں گے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے علماء کی خدمت میں جا کے ان کے پاؤں پکڑ کے کہ یہ حدیث کہیں ہمیں کسی کتاب میں دکھا دو, اب تک کہیں نہیں ملی الحمدللہ, لیکن سب کو یہی حدیث یاد ہے. حدیث کا جو مفہوم ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا, یہ مفہوم تو بالکل درست ہے, کئی احادیث سے ثابت ہے. الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ, جہاد جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے بھیجا, الی ان آخر امتی, یہاں تک کہ میری امت کی آخری جماعت, یقاتل مسیح الدجال, دجال سے قتال کرے گی, معلوم ہو قیامت تک جاری ہے. لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی الحق, میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ لڑتی رہے گی حق پر. اس میں لا تزال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل ہے جہاد, قیامت تک رہے گا. ایک حدیث میں الجہاد ماضن جہاد جاری رہے گا. اور آخر میں فرمایا لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل, کسی ظالم کا ظلم بھی اسے بند نہیں کر سکے گا کہ کوئی ظالم آ کر کہے کہ جہاد پہ پابندی تو بند نہیں ہوگا. ولا عدل عادل, کسی عادل کا عدل بھی بند نہیں کر سکتا کہ کوئی منصف آ کر کہے کہ میں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہے اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے. کہو گے نہیں, کہیں نہ کہیں اللہ کا دشمن کسی پتھر کے نیچے ہوگا, اس کو ڈھونڈنا ہے ہم نے جا کے. لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل, اس سے بھی ثابت ہوا قیامت تک رہے گا. الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ, بخاری کی روایت ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے. گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ رب العالمین نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے, اور اس خیر کی تشریح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اجر اور غنیمت, اجر اور غنیمت. تو معلوم ہوا کہ گھوڑے بھی قیامت تک رہیں گے اور ان گھوڑوں پر ہونے والا جہاد بھی قیامت تک رہے گا, صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا. لوگوں نے کہا تھا ابھی ٹینک تیارے آگے, گھوڑوں کو کون پوچھتا ہے, ابھی چند دن بعد دیکھنا پیٹرول کو آگ لگنے والی ہے, پھر ہر طرف گھوڑے ہی نہیں آ رہے ہوں گے. اور ابھی جب افغانستان میں لڑائی تھی تو جب شمال کی طرف مجاہدین گئے تو وہاں گھوڑوں کی حکومت ہے, گدوں کی حکومت ہے, گھوڑوں پر وہ قتال کرتے تھے, تو مجاہدین نے بھی پھر گھوڑے لیے اور کام شروع کیا اپنا. تو گھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے گھوڑے کو, اور یہ قیامت تک رہے گا, اور اس پر ہونے والا جہاد بھی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. الخیل معقود فی نواسی الخیر الی یوم القیام. تو بات تو ٹھیک ہے بالکل کہ جہاد کب تک جاری رہے گا, لیکن ان الفاظ کے ساتھ حدیث ابھی تک کسی کتاب میں تو نظر سے نہیں گزری, ہمارا علم ناقص ہے. آپ میں سے کسی نے کسی مستند کتاب میں پڑھی ہو تو ضرور بیان فرما دے تاکہ یہ مسئلہ ایک دفعہ حل ہو جائے. لیکن جس عالم کو بھی آپ کھڑا کریں گے کہ حضرت جہاد پہ بیان فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ علماء کی درجات بلند فرمائے, زندگیوں میں برکت دے, تو وہ کہیں گے الجہاد موذن الی یوم القیامہ. باقی ساری حدیثیں یاد نہیں ہوں گی. امام بخاری جب جہاد پہ لکھنے بیٹھے, امام بخاری کے بارے میں مشہور ہے نا, ہر باب لکھنے سے پہلے استخارہ کرتے تھے, وضو کرتے تھے غسل. میرے خیال میں 250 دفعہ ان کو استخارہ کرنا پڑا ہوگا, کیونکہ 232 ابواب ہیں جہاد کے بخاری شریف میں. صرف 3 سال سے خواہش ہے دل میں کہ جو سہائے ستہ میں جہاد و قتال کی احادیث ہیں ان کو جمع کر دیا جائے. کئی بار ہم نے بھی کوشش کی, کئی بار حکومت نے بھی تعاون کیا نظر بند کر کے کہ آرام سے لکھ سکیں بیٹھ کے, لیکن نہیں پوری ہو رہی. تو آپ میں سے جو علماء کرام ہیں اگر یہ احسان کوئی کر دے تو اتنی زخیم کتاب ہوگی جس کے کم از کم 2000 صفحات بنیں گے جب, اگر ان احادیث کو تشریح کی جائے تھوڑی سی اور ان کی تھوڑی سی تحقیق کر دی جائے. بخاری میں, مسلم, ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ اور سنن نسائی کے اندر اتنی زیادہ جہاد کی احادیث ہیں کہ آپ حیران رہتے. لیکن یاد تو نہیں ہے ہمیں, آپ حضرات کو تو انشاءاللہ یاد ہوں گی 10-10 12-12 احادیث, لیکن جہاد پر سینکڑوں سے بھی متجاوز احادیث موجود ہیں. تو ان حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی. ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے وخاتم النبیین, اللہ کے نبی تو نبوت کا اختتام فرما کے چلے گئے, اب ذمہ داری ہمارے اور آپ کے سر ہے کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث اس لیے بیان فرمائی تھی نا کہ ان کو یاد کیا جائے, ان کو آگے سنایا جائے, سمجھایا جائے. تو کل ہمارے مولانا آصف صاحب کہہ رہے تھے, جنہوں نے اس دورے کا اہتمام کیا اللہ جزائے خیر دے, کہ ایک دورہ حدیث بھی رکھنا چاہیے جس میں احادیث جہاد پڑھائی جائیں. تو انشاءاللہ اس کا بھی ارادہ کر لیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی. تو جہاد کے ساتھ مسلمانوں کی اس عمومی غفلت کی وجہ سے جہاد کا معنی دل و دماغ سے نکل گیا, اور سب سے افسوسناک شکل یہ ہے کہ ابھی جہاد کی کوئی متعین شکل کے جہاد ہے کیا چیز, یہ مسلمانوں کو پتا نہیں. مثلا میں آپ حضرات سے کہتا ہوں مسواک, تو آپ کے ذہن میں کتنی قسم کے مسواک آئے ہیں, ایک ناک والا, ایک آنکھوں والا, ایک منہ والا, ایک سر والا, سارے آئے ہیں نا جی, ایک ہی آیا صرف, کون سا ہوتا ہے وہ, ہاں دانتوں والا, دانتوں والا, آنکھوں والا نہیں آیا مسواک. اچھا تو مسواک کی معلوم ہوا ایک متعین شکل موجود, میں آپ سے کہتا ہوں میں صبح نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو آپ میں سے کوئی کھڑا کر کہے کہ کیوں ایک مبہم کلمہ استعمال کر رہے ہو؟ میں عربی میں کہتا ہوں صلیت صباحاً، کیا ترجمہ کریں گے علماء کرام اس کا؟ میں نے صبح نماز پڑھی تھی. اب آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کر کہے کیا کلمہ متشابہ استعمال کر دیا آپ نے؟ کون سی نماز پڑھی تھی؟ صلاۃ اللہ پڑھی تھی، صلاۃ الملائکہ پڑھی تھی، جی صلاۃ الحیوانات پڑھی تھی، صلاۃ الجمادات پڑھی تھی، کون سی صلاۃ آپ نے پڑھی تھی؟ میں کہوں گا بھائی صلاۃ پڑھی. آپ کے نہیں نہیں صلاۃ کے معنی، کیونکہ قرآن میں تو اللہ کی صلاۃ کا بھی ذکر ہے کہ نہیں؟ ابھی کیا پڑھ رہے تھے قاری صاحب؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ تم پہ نماز پڑھتا ہے. یصلی صلا یصلی نماز پڑھنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی صلاۃ اور فرشتے بھی صلاۃ. وما کان صلاتہم، میں کہوں آپ سے کہ صلیت صباحا، میں نے صبح نماز پڑھی، آپ کہیں صلاۃ المشرکین پڑھی تھی کیا؟ میں کہوں گا وہ کیا ہے کہ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیا، کہ مشرکین کی نماز تو کعبہ کے گرد تالیاں اور سیٹیاں تھیں. ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ. میں کہوں گا نماز پڑھی، آپ کو پتا ہے کہ وضو کیا ہوگا اور کھڑے ہو کے پڑھی ہوگی. اگر میں آپ سے کہوں حج، کہ اس سال فلاں نے حج کیا، تو کون سا حج؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا. اتحاجوننی فی اللہ، وہ بھی تو حج ہے نا، حجت سے نکلا ہے. ایک ہی حج ذہن میں آئے گا جو کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، منا، عرفات، مزدلفہ میں. لیکن ایک بیچارہ جہاد، مظلوم، مسکین، لفظ جہاد آتے ہی بیسیوں قسموں کی ایک انبار لگ جاتی ہے. یہ بھی جہاد ہے، وہ بھی جہاد ہے، سر سے بھی، پاؤں سے بھی، جسم سے بھی، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، اتنے جہاد کھڑے ہو جاتے ہیں لائن کے اندر کے آدمی کو وہ جہاد جس پہ میرے پاک نبی کا خون گرا ہوا ہے اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں بار بار غزوات و سرایا کی بات کرتا ہوں کہ جہاد کے معنی اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے متعین فرما دیے ہیں. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں. اتنی ساری آیات ہیں، 450 سے زائد آیات موجود ہیں، اللہ کے نبی کے 27 غزوات موجود ہیں، صحابہ کرام کے شہداء کی لاشیں موجود ہیں، پھر بھی لفظ جہاد آتے ہی ہم تاویلیں شروع کر دیتے ہیں. میں مانتا ہوں لفظ جہاد اور معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن لفظ صلاۃ بھی تو اور معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ صیام بھی تو اور معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ زکات بھی تو اور معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ حج بھی تو اور معنی میں استعمال ہوا ہے. تو ان کی وجہ سے اصل پہ فرق نہیں پڑتا، تو اس کی وجہ سے کیوں پڑ جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم بزدل ہو چکے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو جان نہیں دینا چاہتے، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، ملاقات سے ڈرتے ہیں. ہم نے اپنے دشمنوں کو، کافروں کو کھلا چھوڑ دیا، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے جہاد کی تلوار ہم نے چھین لی. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تاویلوں کے اندر مبتلا فرما دیا، مرزا قادیانی کے وساوس کے اندر ہمیں مبتلا کر دی. تو آپ حضرات تیار ہیں اب ساری چیزیں لکھنے کے لیے؟ تو آپ شروع کر دیں بسم اللہ کر کے. سب سے پہلے لفظ جہاد کے معنی سمجھ لیں اور اس عقیدے کو یاد کر لیں پکا، اور وعدہ کر کے جائیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. صحابہ نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی اور ہم ان کے خون کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، آئندہ سے معنی نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ البتہ میں پورے انصاف کے ساتھ، دیکھو بھائی ہم جہاد کے بارے میں زائد مبالغہ نہیں کرتے الحمدللہ، جتنا آیا ہے اتنا ہی عرض کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے فضل سے پورے دین کے ساتھ پیار ہے، محبت. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے کے ساتھ استنجے کا فرمایا ہے نا، تو ہمیں اس سنت سے بھی پیار ہے، ایک ایک سنت سے، ایک ایک فریضے سے پیار ہے. جہاد کو اس کی حیثیت سے زیادہ بیان کرنا یہ ہمارا فرض منصبی نہیں ہے، اور ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے انشاءاللہ. جہاد فعال کے وزن پر، اس کے چار معنی ہیں، ایک معنی لغوی، ایک معنی شرعی، ایک معنی عرفی، ایک معنی اصطلاحی. اور اکثر الفاظ کے یہی چار معنی ہوتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں. ہر لفظ کا ایک معنی لغوی ہوتا ہے کہ لغت میں اس کے معنی ہیں کیا، اس لفظ کے معنی کیا ہیں. جیسے صلات کے لغوی معنی، صیام کے لغوی معنی، حج کے لغوی معنی، جب بھی آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں گے، الحج لغتن القصد، حج لغت میں کسے کہتے ہیں؟ قصد کرنے کو، ارادہ کرنے کو. صیام لغت میں روکنے کو، قبض کو. دوسرا معنی ہوتا ہے شرعی، کہ شریعت نے اس کے کیا معنی متعین فرما دیے. اور تیسرا معنی ہوتا ہے عرفی، کہ عرف عام میں، عام لوگوں میں جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو معنی متبادر، فوراً ذہن میں آنے والا معنی کون سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے عرفی. اور تیسرا معنی اصطلاحی، کہ کسی بھی فن کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں. تو جہاد کے بھی ہمیں چار معنی کرنے پڑیں گے، ایک معنی لغوی ہوگا، ایک معنی شرعی ہوگا، ایک معنی عرفی ہوگا، اور ایک معنی اصطلاحی ہوگا. پھر قرآن و سنت میں جہاں جہاں لفظ جہاد استعمال ہوا، اس کے معنی سمجھنا آپ کے لیے منٹ میں آسان ہو جائیں گے. چٹکی بجائیں گے اور معنی آپ کو منٹ میں سمجھ آ جائے گا، کیونکہ آپ تاویلوں کے پردے سے نکل کے لیخرجہم من الظلمات الی النور، علم کے نور پہ آ جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی. جہاد کے لغوی معنی، یہ الجہد سے بھی ہے، الجہد سے بھی ہے. الجہد کے معنی مشقت، اور الجہد کے معنی طاقت. عام معنی تو اس کے یہ ہوں گے لغت میں، استفراغ ما فی الوسع والطاقتی من قول او فعل، کہ کسی آدمی کے پاس جتنی وسعت اور طاقت ہے اس کو خرچ کر دینا کسی بھی کام میں، اپنی طاقت اور قوت کو پوری طرح سے لگا دینا کسی بھی کام میں، اسے کیا کہتے ہیں لغت میں؟ جہاد کہتے ہیں. کسی بھی کام میں اپنی طاقت اور قوت کو لگا دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جہاد کہلاتا ہے. لیکن چونکہ یہ باب مفاعلہ سے استعمال ہوتا ہے، اور باب مفاعلہ میں آپ کو پتہ ہے طرفین ہوتے ہیں، تو اس لیے جہاد میں وہ قوت اور طاقت مراد ہوگی جو کسی کے مقابلے میں ہو. کتنا آسان سا معنی ہو گیا، سارا غبار دور ہو گیا نہیں ہو گیا ذہن سے. جہاد کے معنی اپنی ساری طاقت اور قوت کسی بھی کام میں لگا دینا، لیکن چونکہ باب مفاعلہ سے آیا ہے تو معنی ہوں گے اپنی طاقت اور قوت کسی کے مقابلے میں لگا دینا. جہاد اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہو گیا. ابھی ٹانگ میں وہ ہے، تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، میں پورا زور لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، یہ بھی جہاد ہوگا لغت کے اعتبار سے، اس لیے کہ میں نے اپنی پوری طاقت اور قوت استعمال کی اپنی بیماری کے مقابلے میں. میرا مد مقابل کون تھا؟ بیمار. آپ باہر جا رہے ہیں، اچانک سامنے کسی خاتون پہ تھوڑی سی جھلک پڑی، اب اندر سے آواز آئی کش کھینچو اس کو، یعنی دیکھو اسے. تو ادھر سے دل نے کہا مکش مت کھینچو. اب کش مکش شروع ہو گئی دل کے اندر، ایک کہتا ہے دیکھ، دوسرا کہتا ہے نہ دیکھ اللہ مارے گا، نفس کہتا ہے دیکھ لے دیکھ لے، دل کہتا ہے نہیں اللہ مارے گا، تیرے لیے جنت کی حوریں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، تو ان غلیظ چیزوں کو دیکھے گا. پھر اس نے ہمت کر کے کہا نہیں دیکھتا. یہ بھی جہاد لغت کے اعتبار سے، کیونکہ اس نے اپنی پوری طاقت اور قوت خرچ کی اپنی نفسانی خواہش کے خلاف، اپنی نفسانی خواہش کے مقابلے میں. بات عقل شریف میں آ رہی ہے، ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرات کا؟ یہ کون سا معنی ہے جہاد کا؟ لغوی معنی، استفراغ ما فی الوسع والطاقتی، خرچ کر دینا جتنی بھی وسعت میں اور طاقت میں ہے، جتنی بھی آپ کی قوت اور طاقت و وسعت ہے اس کو لگا دینا کسی کام میں، من قول او فعل. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جہاد کا یہ لفظ کافروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. قرآن میں کہا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ، اگر وہ کافر تجھے مجبور کریں شرک کرنے پر، تیرے ماں باپ، جاہدا کے لفظ آگے نہیں آ گیا، تو یہ جہاد تو کافر بھی کر سکتا ہے، یہ جس جہاد پہ ہم فخر کرتے ہیں نا ہر وقت، اور اس جہاد سے ہم پورے قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، یہ جہاد تو کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ جہاد کے معنی ہے کسی بھی کام میں کسی کے بھی مقابلے میں قوت اور طاقت کو خرچ کر دینا، تو کافر اگر کسی کام میں اپنی قوت اور طاقت خرچ کرے گا تو لغتاً یہ بھی جہاد ہو جائے گا، اور قرآن نے کہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تیرے ساتھ اس بارے میں جہاد شروع کر دیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اب ان کی اطاعت نہیں کرنی ماں باپ۔ میں حیران ہوں کہ یہ جو جہاد کی قسمیں بیان کرتے ہیں اس قسم کو کیوں نہیں بیان فرماتے کہ ایک جہاد کافروں کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں آیا ہوا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، ہے کہ نہیں؟ کوئی عالم بتا دے یہ جاہدا یجاہدو سے ہے کہ نہیں ہے؟ وہی مادہ ہے، وہی جہاد، وہی جہد مادہ ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ تو جہاد کے لغوی معنی اپنے دماغ کو پلا دیا آپ لوگوں نے، کسی بھی کام میں کسی کے مقابلے میں اپنی پوری قوت و طاقت کو لگا دینا، یہ لغت میں جہاد کہتے ہیں، یعنی اس کا جو عربی میں ترجمہ ہے نا وہ جہاد ہوگا۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ یہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے نہیں، یہ اسلام کے ارکان میں سے نہیں، اور مکی صورتوں میں جہاں بھی لفظ جہاد استعمال ہوا یا جن حدیثوں میں قتال کے علاوہ استعمال ہوا، وہاں اس جہاد سے لغوی جہاد مراد ہے، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے نہیں ہے، اسلام کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اور قرآن اور حدیث بخیل نہیں ہے کہ کسی لفظ کو اس کے لغوی معنی میں استعمال نہ کریں۔ میں نے آپ سے کہا صلاۃ عربی میں نماز کو کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا۔ اگر کوئی آدمی کہے میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ نماز کی اتنی قسمیں ہیں، میں کس کس قسم کو پڑھوں، ایک صلاۃ اللہ ہوتی ہے، ایک صلاۃ ملائکہ ہوتی ہے، ایک صلاۃ الکفار ہوتی ہے، ایک صلاۃ المشرکین ہوتی ہے، ہم کہیں گے بابا صلاۃ کی یہ سارے استعمال لغوی ہیں، جو اصل اصطلاحی استعمال ہے صلاۃ کا یعنی نماز، تجھے وہ پڑھنا پڑے گی، وہ فرض۔ بات آپ کے ذہن میں آ گئی بھائیو؟ اب کوئی مکی آیتیں پڑھ کے پریشان کرے گا تو آپ کیا کہو گے کہ یہاں جہاد کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ لغوی معنی میں۔ اور قرآن کا ہر، قرآن مجید کا ہر جو ہر اصطلاح اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوئی ہے، میں پچاسیوں مثالیں دے سکتا ہوں کوئی یہاں بیٹھ کے نام۔ اب آئیں گے جہاد کے شرعی معنی کی طرف۔ شرعی معنی کون سا ہوتا ہے؟ کسی بھی لفظ کا وہ معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے متعین کر دیا ہو، اسی کو کہیں گے نا شرعی معنی۔ تو جہاد کا شرعی معنی ہے القتال فی سبیل اللہ۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، تمام فقہوں جہاد کا معنی ہے القتال فی سبیل اللہ، شرعی معنی جہاد۔ چنانچہ بدائے ثنائے میں لکھا ہے کہ یستعمل فی بذل الوسع والطاقۃ بالقتال فی سبیل اللہ عز وجل بالنفس والمال واللسان۔ اور عام جو تشریح لکھی ہوئی ہے شامیہ کے حاشیے میں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں آپ لوگ، محفوظ کر لیں، آسان ہو جائے گا مسئلہ۔ بذل الوسع فی القتال فی سبیل اللہ، اپنی ساری طاقت اللہ کے رستے میں لڑنے پہ خرچ کرنا، مباشرتن خود شامل ہو کر، او معاونتن معاونتن یا معاونت کرتے ہوئے، بالمالی بمالن او رأین او تکثیر سوادن، مال کے ذریعے، مشورے کے ذریعے یا تعداد بڑھانے کے ذریعے۔ ہم نے بیسیوں کتابیں دیکھی ہیں تمام فقہا کی، قتال و جہاد کا شرعی معنی آتا ہے القتال فی سبیل اللہ. اور کوئی معنی نہیں ہے اس کا. اور جتنے معنی ہیں وہ کس اعتبار سے ہیں میں نے پہلے عرض کر دیا لغوی. المجاہد من جاہد نفسہ سرانکوں پہ, حتیٰ کہ اگر کوئی اس روایت کو بھی لائے رجعنا من الجہاد الاصغری الى الجہاد الاکبر, اول تو ہمیں اس روایت کے ماننے میں تردد ہوگا, بہت ہی ضعیف روایت, بہت ہی کمزور. اکثر نے موضوع لکھا ہے, سب نے کہا کہ ابراہیم بن عبلہ کا قول ہے, تو تب بھی ہوتا رہے ہمیں کیا ہے, لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ جہاد. وجاہدم بھی جہادن کبیرہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن جہاد کا شرعی معنی جو شریعت نے بیان کیا, جو اسلام کے ارکان و فرائض میں سے ہے, وہ ہے القتال فی سبیل اللہ. اور قرآن میں 26 جگہ پر لفظ جہاد بمعنی قتال آیا ہوا ہے, 26 جگہ پر. ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ, اللہ رب العالمین خود متعین فرماتے ہیں کہ جہاد کا معنی کیا ہے, قتال فی سبیل اللہ. بلکہ شبہات و وساوس کے جواب دیتے ہیں آگے کہ جہاد کا معنی لڑنا ہے اور کوئی معنی نہیں ہے, شرعی معنی اور کوئی نہیں ہے. تو جہاد کے شرعی معنی سمجھ آ گئے, جہاد کے شرعی معنی کیا ہے, بس ختم. القتال فی سبیل اللہ, اس کی پھر شکلیں ہیں, مباشرتن او معاونتن بمالن او رائین او تکفیر سوادن. بہرحال امیر جہاد کی تشکیل میں کسی بھی شعبے میں آ جانا اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کافی ہوگا, چاہے کو روٹیاں بھی پکا رہا ہو, لیکن مقصد اس کا جان دینا ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اعلاء کلمۃ اللہ ہو. نمبر دو, جہاد کا عرفی معنی. نمبر تین, جہاد کا عرف عام یا عرف خاص. ہم یہاں عرف خاص مراد لیں گے, اس لیے کہ جہاد مسلمانوں کی اصطلاح ہے, تو اس سے اہل اسلام یا اہل ذکر یا جو مسلمانوں کے اہل رائے ہیں ان کا عرف مراد ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سن 2 ہجری میں جب جہاد فرض ہوا اور بر صغیر میں انگریز کے آنے تک مسلمانوں کے کسی بھی مجمع میں جب لفظ جہاد بولا جاتا تھا تو عرف میں اس کے معنی ہوتے تھے القتال فی سبیل اللہ. اس کے معنی کیا ہوتے تھے, اس کی مثالیں لے لیجیے آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ جہاد پر گیا ہے, تو اس سے پوچھتے تھے یہ اکبر پر گیا ہے یا اصغر پر گیا ہے, یہ قلم سے کرنے گیا ہے یا ناک سے کرنے گیا ہے, پوچھتے تھے. فوراً دماغ میں کیا آتا تھا, لڑنے گیا نا. حضرت عمر چکر لگا رہے ہیں رستے میں, ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی, حضرت عمر نے صبح اس کو بلا کے پوچھا پردے میں کہ کیا کر رہی تھی, اس نے کہا میرا خاوند جہاد پہ گیا, وہ مجھے یاد آ رہا تھا تو شعر و شاعری شروع کر دی میں نے. تو اللہ کے حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سے جہاد پہ گیا ہے, کہیں کوئی تصنیف کرنے گیا, تعلیف کرنے گیا ہے؟ نہیں. فوراً حضرت حفصہ کو بلایا کہ بتاؤ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے خاوند کے بغیر, پر میں 4 مہینے آسانی سے کر لیتی ہے. کہا اب 4 مہینے بعد مجاہدین کو گھر آنا پڑے گا چھٹی, ورنہ فقہا کو بلاتے کہ اس عورت کا جو لفظ جہاد ہے اس کے معنی مجھے سمجھاؤ, سمجھ نہیں آ رہے کہ اس کا خاوند گیا کہاں ہے. مدینہ کی گلی میں آواز لگی حی علی الجہاد, آؤ جہاد کی طرف. تو آپ نے وہ قصہ پڑھا ہے نا, ایک صحابی قلم لے کے آیا تھا, یا رسول اللہ کس موضوع پہ مضمون لکھنا ہے, کیونکہ جہاد بالقلم آیا تھا نا صحابی, البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے جی. سارے لوگوں کے ذہن میں کون سا معنی آتا تھا کہ کہاں جانا ہے, لڑنے کے لیے جانا. سب کو گھروں میں وصیتیں ہو رہی ہیں, مل رہے ہیں, رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, شہادت کے انی لاجد ریح الجنہ, جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. وہ کھڑا ہو کر اپنا قد اونچا کر رہا ہے, پاؤں کے بل اور اس کے اپنی انگلیوں پہ کھڑے ہو کے قد, کشتیاں ہو رہی ہیں آپس میں کہ تو جائے گا کہ میں جاؤں گا. لگتا ہے کہ صحابہ کا علم ناقص تھا کہ ان کو جہاد کے ایک ہی معنی آتے تھے, اللہ نے ہمیں وسیع علم دیا, ہمیں جہاد کے 25 معنی آتے. ثابت ہوگی، ہماری افضلیت ثابت ہوگی نہیں ہوگی صحابہ پر، نعوذ باللہ من ذلک، نہیں ہو سکتا، صحابہ افضل تھے. ایک ہی معنی عرف کے اندر جب بھی کہا جاتا تھا فلاں جہاد پہ گیا فلاں جہاد پہ آیا، میں کہتا ہوں چھوڑو اس زمانے کو، اس زمانے میں بھی جب مجاہدوں کو کوئی گالی دیتا نا تو اس کے معنی لڑنے کے ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں مجاہد بڑے خبیث ہیں، بڑے خناس ہیں، کھا گئے ہیں، گاڑیوں پہ بیٹھے ہیں. تو اس سے وہ مجاہدین قلم مراد ہوتے ہیں یا مجاہدین نفس مراد ہوتے ہیں؟ یہی فقیر بےچارے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی ایک بازو نہیں، کسی کا وہ نہیں، یہی فقیر مراد ہوتے ہیں. تو عرف میں تو اس زمانے میں بھی جہاد کس کے معنی میں آتا ہے؟ قتال کے معنی میں آتا ہے. تو جہاد کے عرفی معنی بھی ہو گئے القتال فی سبیل اللہ. تھوڑا سا اور ترقی فرمائیں گے، اب ہم لوگ تو جھوٹ سچ بول سکتے ہیں، یورپ والے بھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ بول سکتے ہیں بھلا؟ نعوذ باللہ، ان کی بات تو معتبر ہے نا بھائی، وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ٹیشو پیپر بھی استعمال نہیں کرتے، وہ اتنے ترقی یافتہ ہیں. ہم تو بھی وہی پرانے دور میں پھر رہے ہیں، استنجا کرو جی، وضو کرو جی، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہو کے اوپر ہو گئے. وہ ہمارے وہی پرانی باتیں، یہ بیوی ہے اس کو، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، الگ، ان سب تفریقیں ختم ہو گئی، ترقی ہو گئی ہے. ان کی بات تو سچی ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ ہم جہاد کو ختم کر دیں گے تو وہ جہاد اکبر کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اصغر کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون سا معنی مراد لے ہوتے ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ. میں برطانیہ گیا، کسی نے مجھے وہ دستاویز لا کے دی جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹ تھی. ان کے یہاں قانون ہے کہ جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہیں اس کو 50 سال کے بعد چھاپنے کے لیے نکال دیتے ہیں. تو میں نے وہ پڑھی تو حیران رہ گیا، حضرت مدنی کی رپورٹیں لکھی ہوئی تھی، ان کے مجمع میں کوئی بیٹھا ہوگا رومال ڈال کے لکھتا رہتا ہوگا. لکھا حسین احمد مدنی کہلاتا ہے، حسین احمد مدنی کہلاتا ہے، بہت فسادی مولوی ہے، قرآن کے ذریعے جہاد کی دعوت دیتا ہے. اب یہ انگریز کا لکھا ہوا ہے، اب تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قتال فی سبیل. اب تو اتنی بڑی دلیل آ گئی اس کا کوئی انکار بھی، کیونکہ انگریز کی بات کا انکار کیسے ہوگا؟ تو اس کا جو حضرت کا لکھا تھا کہ یہ جہاد کی دعوت دیتا ہے، اس کے دماغ میں تھا قتال کی دعوت دیتا ہے، لڑنے کی دعوت دیتا ہے. تو جہاد کے عرفی معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے لے کے ہمارے زمانے تک ایک ہی کر رہے ہیں کہ جب بھی جہاد بولا جاتا ہے، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، کافر، مسلمان، منافق، سب ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، وہ ہے قتال. تو پھر ہم اسے بیان کرتے ہوئے تروڑنے مروڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ گئی بات آپ حضرات؟ اللہ اکبر کبیرہ. تیسرا، جہاد کا اصطلاحی معنی. چوتھا، جہاد کا اصطلاحی معنی. جہاد کا اصطلاحی معنی تمام اہل اصطلاح کے نزدیک متفقہ طور پر ہے القتال فی سبیل اللہ. چنانچہ جب بھی کسی حدیث کی کتاب میں کتاب الجہاد آتا ہے تو اس میں جو احادیث لائی جاتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ قتال کی احادیث، گھوڑا، تلوار، فلاں فلاں، مٹی، غبار، جہاد، یہ ساری یہ آتی کہ نہیں آتی؟ کتاب السیر جب لایا جاتا ہے اس کے نیچے بھی یہی ہوتی ہیں. تو جتنے بھی اہل اصطلاح ہیں، جب فقہ کی کسی کتاب کو آپ کھولتے ہیں اور اس میں کتاب الجہاد آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو نفس کی اصلاح کے احکامات ملتے ہیں یا لڑنے کے احکامات ملتے ہیں؟ آپ نے تو پڑھی نا فقہ، سب نے. چنانچہ اصطلاح اہل اصطلاح کے نزدیک بھی جہاد کے معنی کیا ہوئے؟ آپ خود غور فرمائیں. لغوی معنی ہے کسی بھی کام میں محنت اور کوشش کرنا، لیکن شرعی معنی بھی قتال فی سبیل اللہ، عرفی معنی بھی قتال فی سبیل اللہ، اصطلاحی معنی بھی قتال فی سبیل اللہ. اب انکار کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی کے دماغ میں؟ اور ان تین چیزوں پر پوری دنیا کے اہل علم کا اتفاق ہے اور الحمدللہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں. اب غلطی یہاں ہوتی ہے کہ جب جہاد کی اصطلاحی یا شرعی یا عرفی بحث ہو رہی ہو تو اس میں لغوی کو نہیں گھسانا چاہیے نا. لغت میں بہت چیزوں پہ استعمال ہوا لفظ جہاد, کافروں کے لیے بھی ہوا, مسلمانوں کے لیے بھی ہوا, ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوا. حضور نے فرمایا ففیہما جاہد, یہ لغوی استعمال تھا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت میں کوشش کرو. نفس کی اصلاح کے لیے بھی ہوا المجاہد من جاہد نفسہ, کافر کے لیے بھی استعمال ہوا وہ ان جاہدا کا علی ان تشرک باللہ, کافر کے لیے بھی استعمال ہوا. تو جب جہاد کی وہ بحث ہو رہی ہو جو شرعی بحث ہے تو اس میں لغوی معنی کو نہیں لانا چاہیے. ہماری صرف اتنی گزارش ہے بس, اور یہ گزارش حق ہے نہ حق ہے, جائز ہے نہ جائز ہے. تو آپ سارے مجھ سے وعدہ کریں کہ جب آپ جہاد پر بیان کیا کریں گے انشاءاللہ تو آپ جہاد کے جو خالص شرعی معنی ہیں انہیں جب بیان کر رہے ہوں گے تو لغوی معنی کو اندر نہیں گھسائیں گے, کیونکہ اس سے دین کی تحریف ہو جائے گی. مثلا میں آپ کو ایک تقریر کرتا ہوں, سنیں گے میری تقریر آپ حضرات. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, مسلمانوں نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 80 سے زائد مقامات پہ نماز کا حکم دیا. نماز دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں ہے, ان میں دوسری چیز نماز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, اور نماز دین کا ستون ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے, جو نماز نہیں پڑھتا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آئے کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن نمرود فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا, فرعون اور حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا. مسلمانوں نماز پڑھنی چاہیے, لیکن نماز کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, تو اگر تم ذکر کر لوگے تو تمہیں نماز کا ثواب ملے گا, تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اتفاق ہے میری تقریر سے آپ لوگ, کون سی غلط بات کی, میں نے ساری باتیں ٹھیک کی شروع میں. اب تک کتنی جوشیلی تقریر تھی, تسلسل بھی تھا کہ نہیں تھا, روانی سلاست تھی کہ نہیں تھی, کیا غلطی کی میں نے. گھسا دیا, میں نے ایک دن ایسا کیا مجرم ہو گیا, اور آپ لوگ ساری زندگی سے جہاد کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. جہاد یہ ہے جہاد وہ ہے, آخر میں کہتے ہیں یہ جو آج اس تقریر کر رہے ہیں نا یہ بھی جہاد ہے, کیونکہ لغت میں جہاد کوشش کو کہتے ہیں. میں بڑی کوشش سے مطالعہ کر کے آیا ہوں, اور بھائی ہے جہاد, آپ کی تقریر خدا کی قسم ہے جہاد, لیکن لغوی ہے, اس کو اصطلاحی معنی میں نہ گھساؤ. بس خالص کیوں نہیں بیان کرتے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص بیان کیا, ہم خالص کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ اعلان کر دو کہ آج جہاد کا لغوی معنی بیان ہوگا مسجد میں, خدا کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کریں لغت میں جو جہاں جس معنی میں آتا ہے کریں بیان. لیکن جب آپ کہیں گے جہاد فریضہ اسلام کا ہے وہ بیان ہو رہا ہے, پھر اگر آپ نے آخر میں ایک پخ لگائی تو پوری تقریر کا مزہ خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, مقصد بھی خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. میں نے نماز کے ساری قرآن کی آیت کو سنائی کہ نہیں سنائی, حدیثیں سنائی, سب کچھ سنایا, آخر میں صرف ایک جملہ بول دیا تو ساری تقریر پہ لوٹا پھر گیا, نہیں پھر گیا تھا. یہی ذکری کرتے ہیں, یہی ہم جہاد کے ساتھ کرتے ہیں. وعدہ کرو آئندہ یہ کام نہیں کرو. صبح میں آیات جہاد کی تحقیق دیکھ رہا تھا تو حضرت قبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے آیا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاسوسی کے لیے بھیجا. قبیب کے معنی بھی وہ ہوتے ہیں جو چال باز کے ساتھ چال بازی کر سکے, اور پھر پکڑے گئے اور پھر کافروں نے انہیں بیچ گرفتار ہو گئے, بک گئے, پھر ان کو سولی پہ لٹکایا گیا, کہا گیا کہ اپنی جگہ تم کہہ دو, اتنا کہہ دو کہ تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کہا کیا بات کرتے ہو, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. 40 کافروں نے مل کے لٹکایا اور نیزوں سے وار کیے, اور آخری وقت میں فرمایا کہ اللہ میرے نبی کو میرا سلام تو پہنچا دے. فرشتوں نے مدینہ میں سلام پہنچایا، آقا بیتاب ہیں. سب صحابہ پریشان کہ کیا بیتابی ہے، شہادتیں ہوتی رہتی ہیں. کہا نہیں، میرے خبیب کی لاش جو ہے ان کے قبضے میں ہے، کوئی لاش لا سکتا ہے تم میں سے؟ اپنی طاقت پہ ناز کرنے والے مسلمان حکمرانوں، تم تو زندوں کو بھی نہیں بخشتے ہو، میرے نبی نے اپنی لاشیں بھی نہیں کافروں کے پاس رہنے. کہا کوئی ہے جو میرے خبیب کی لاش لائے؟ فلاح الجنہ، جنت ملے گی اسے. فلاح الجنہ، لاش تھی. ہمارا زندگی موت کا عقیدہ ہے کہ جب انسان شہید ہو گیا تو اب اس کے جسم کے ساتھ کوئی کچھ کرتا رہے، لیکن اسلام کی غیرت، جہاد کا مفہوم کہ ہماری لاش بھی کسی کے پاس نہ رہے. حضرت زبیر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں. حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، میں ہوں. کہا جاؤ. اکیلے دو آدمی جا رہے ہیں، اور گئے تو 40 دن ہو چکے تھے حضرت خبیب کو لٹکے ہوئے وہاں، اور 40 مشرق تلواریں لے کے پہرا دے رہے تھے اور سو رہے تھے. حضرت زبیر نے ان کے اندر سے گھوڑا نکالا اور جا کے حضرت خبیب کی لاش مبارک کو اتارا تو تر و تازہ تھی. 40 دن بعد اپنا ہاتھ زخم پہ رکھا تھا، خون رس رہا تھا اور اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور لے کے وہاں سے چھلانگ لگائی گھوڑے کو، 40 مشرق پیچھے، 70 دوسری طرف سے پیچھے. جب قریب پہنچے تو لاش کو نیچے ڈالا تو زمین نے اپنی آغوش میں ان کو نگل لیا. بلی العرض کہتے ہیں، یعنی زمین نے ان کو نگل لیا. بلی العرض. حضرت زبیر نے اعلان کیا کہ مشرکوں میرا پیچھا تو کر رہے ہو، میرا نام بھی جانتے ہو، میں زبیر ہوں. حضرت مقداد نے کہا میں مقداد ہوں، تو مشرک پیچھے ہٹ گیا. آج اگر ہم مسلمان زندوں کے مظالم روتے ہیں تو لوگ ہمیں منع کرتے ہیں، نبی تو اپنے مردوں پہ بھی روتے رہے. اگر جہاد کا یہ عام مفہوم نہ ہو، مجھے معاف کرنا، آپ لوگوں کی تو اپنی اخباری ترجیحات ہیں، آپ کی اپنی معلومات ہیں، ہماری اپنی دنیا ہے. کل صدام حسین صاحب کا بیان تھا، میں نے بی بی سی پہ سنا، اس نے جہاد پر اتنا مؤثر بیان کیا کہ شاید کوئی کر سکے. کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے کیسر و کسرا کے ساتھ یہ کیا، ہم وہ ہیں، ہم فلاں ہیں. میں نے کہا صدام، جب اپنے ملک میں تو جہاد پہ پابندی لگا رہا تھا، تجھے یاد نہیں تھا یہ سب کچھ؟ اس وقت نام لینا ممنوع تھا عراق میں جہاد کا، اور جب آج اپنی ذات پہ آئی ہے تو نظر آیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پہ آئی تو خود لڑ رہے ہیں، خبیب کے جسم پہ آئی تو جہاد کا اعلان فرمایا. میں یہاں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ تم جو جہاد کے پیچھے پڑ گئے ہو ہاتھ دھو کے، تم سب کو ایک دن جہاد پر بیان کرنا پڑے گا، تب تم میرے دلائل ڈھونڈو گے، میری کتابیں اٹھاؤ گے کہ اب جی قوم کو بلانا ہے تو اب ذرا بتاؤ، ہمیں یہ آیت بتاؤ، ہمیں یہ حدیث بتاؤ. یہ کوئی تخریب کاری ہے، کوئی دہشت گردی کی دعوت نہیں، یہ قرآن کی دعوت ہے. ایک لفظ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں تو میرے گریبان پکڑو، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، وہی بات ہم کر رہے ہیں. اور اگر یہ دفاعی لائن نہ رہی تو کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ کے نبی نے اپنے لاشیں کافروں کے پاس نہیں چھوڑی، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. چند دن پہلے بھی ایسے واقعات پیش آئے، اس سے پہلے بھی آئے، الحمدللہ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو زندہ ہیں ابھی، لیکن جو جہاد میں تحریف شروع ہو گئی ہے اس کا کیا علاج کیا جائے؟ تو آپ حضرات وعدہ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ پکا کہ جب جہاد کے شرعی معنی بیان ہو رہے ہوں گے اس میں لغوی معنی کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے. ہم انکار نہیں کرتے لغوی معنی کا، میں نے انکار کیا ہے نہیں کرتا، صلات کے لغوی معنی کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن جب نماز کا بیان ہو رہا ہوگا وہ لغوی معنی نہیں آنے دیں گے ہم بھی، کیونکہ اس سے ایک فریضہ معطل ہو جائے گا. اب یاد ہو گئی بات، جہاد کے لغوی معنی اپنی محنت اور کوشش، کسی کام میں اچھی طرح سے پوری کوشش اور محنت خرچ کر دینا، لیکن کوئی مد مقابل ہونا چاہیے، نفس ہو، خیال ہو، بیماری ہو، کوئی مد مقابل ہو. یہ جہاد کا لفظ عام ہے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، قلم کے لیے، زبان کے لیے، ہر چیز کے لیے عام ہے. لیکن دوسرا معنی ہے شرعی، شرعی معنی، اصطلاحی معنی، عرفی معنی، وہ کیا ہے؟ یاد کر سارے کہیں، جہاد کا شرعی معنی ہے القتال فی سبیل اللہ. آواز نہیں آ رہی، پورا جملہ کہیں تاکہ اللہ کے نبی. الحمدللہ، یاد ہو گئی بات پکی طرح سے، ذہن میں آ گئی، شرعی معنی یہی ہے. اور عرفی بھی یہی ہیں اور اصطلاحی بھی. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تحریف سے بچا لیا. اور اب آیتیں آپ پڑھیں گے, آپ کو ثبوت ملے گا اس چیز کا انشاءاللہ. اس موضوع پہ آیتیں لکھنا چاہیں تو میں لکھوا بھی سکتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ہے, لیکن میں نے کہا فرشتے ہیں, اگر آپ لوگ خود بنائیں گے تو آپ کا علم تیز ہو جائے گا. اس صورت میں 26 جگہ لفظ جہاد قرآن نے صراحتاً قتال کے معنی میں ذکر کیا ہے. اب آپ لکھیں وہ چیزیں جو 10 عنوان. میں شروع چاہتا ہوں کہ آج سورت شروع کر دیں ہم, بلکہ سورہ بقرہ ختم بھی کر دیں آج. تو 10 عنوانات جن کے تحت آیتیں ہوں گی, یہ آپ لکھ لیں جلدی جلدی تاکہ بعد میں آپ جو آیت آئے اس کو ایک ایک عنوان کے نیچے بانٹتے جائیں تو آپ کے پاس ایک پوری کتاب بن جائے گی, آپ جہاد کے مصنف بن جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور جہاد کے اصلی معنی آئیں گے تو پھر ہم دہشت گردی سے بھی بچیں گے. اس کو مارو, اس کو مارو, ناجائز لوگوں کو مارو, ملک میں موجود ذمیوں کو مارو, یہ جہاد میں نہیں آتی. یہ چیزیں, جہاد بہت اونچا ہے. لکھیں 10 عنوانات, میرے پاس یہ محفوظ ہیں. نمبر 1, اجازت و فرضیت جہاد. بہت ساری آیات ایسے ہیں جن میں جہاد کی اجازت اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے. اب جو آیتیں آتی جائیں گی جو اس موضوع کی ہوں گی ان کو آپ اس کے نیچے لکھ دیں گے. نمبر 2, احکام جہاد. قرآن مجید نے جہاد کے بہت سارے احکام کو, جزیے کے احکام ہیں, انفال غنائم کے احکامات ہیں, اطاعت کے احکامات ہیں, بہت سارے نماز خوف کے احکامات ہیں, جہاد کے احکامات کو ذکر کیا ہے. نمبر 3, قصص جہاد. قرآن مجید نے جہاد کے قصے بیان فرمائے ہیں, ماضی کے بھی, حضرت طالوت کا جہاد, حضرت داوود کا جہاد. اس دن کسی نے کہا کہ یہ مجاہد لڑنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں. میں نے کہا ذرا فتویٰ اوپر سے شروع کرو, کیونکہ لڑنے والوں کے نام میں بتاتا جاتا ہوں, دہشت گردوں کے نام تم لکھواتے جاؤ. خالی ہم پہ کیوں آ جاتے ہو غریبوں کے اوپر؟ سب سے پہلے اللہ کا نام لکھو, اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ ایمان والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے, اللہ لڑتا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ کس نے قتل کیا؟ ولکن اللہ قتلہم, لیکن تو ان 6 میں سے, انا انا کانا لیکن لیت لال ناصب اسمند رافع در خبر زد ما ولا, اس میں سے ہے نا یہ. یہ اللہ, لفظ اللہ اس کا اسم ہو گیا. لیکن قتلہم میں قتلہ کا فائل کون ہے؟ اللہ ہوا ہے, اور ہوا راجع کس کی طرف؟ لفظ اللہ کی طرف. تو پرچہ کاٹو ذرا تھوڑا سا. ولیکن اللہ قتلہم, اللہ نے ان مشرکوں کو قتل کیا. 70 کی لاشیں پڑی ہیں, صحابہ کہہ رہے تھے اللہ ہم نے مارا, اللہ کہتے ہیں نہیں تم اپنے نام پرچہ نہ کٹواؤ, میں کٹواتا ہوں. ولیکن اللہ قتلہم, کس کے نام کٹ گیا؟ اللہ. لکھ دی دہشت گردوں کی فہرست. نمبر 2, نہیں میں دہشت گردوں کی فہرست میں لکھوا رہا ہوں. نمبر 2, وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے 999 یا 1000 فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ زمین پہ, میں تمہارے ساتھ ہوں, ایمان والوں کے ساتھ مل کے لڑو, اور ٹریننگ تمہیں میں دے رہا ہوں, استاد تمہارا میں. گردنوں پہ جا کے مارنا, پوروں پہ جا کے مارنا. ٹریننگ دینے والا کون, لینے والا؟ فرشتے. نام لکھ لیں, فرشتے لکھوا رہا ہوں دہشت گردوں. صحیح حدیث سے ثابت ہے ان فرشتوں کے سردار کون تھے جو بدر میں اترے تھے؟ جبرائیل امین. اور 999 ان کے ساتھ اور تھے, پگڑیاں باندھی ہوئی تھی انہوں نے. لکھ لیا نام بھائی؟ ابھی زندہ ہیں یہ لوگ. یہ جتنے میں لکھوا رہا ہوں یہ سارے کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اور سارے فدائی تھے. تیسری فہرست میں تیسرا نام لکھو. وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. دو پرچے کٹھے کہ بہت سارے نبیوں نے قتال کیا, لڑائی کی, اور ان کے ساتھ بہت سارے ربی بھی تھے, اللہ والے بھی تھے. تو تیسرے نمبر پہ آگے نبی اور چوتھے پہ آگے کون؟ اللہ والے. سورہ بقرہ کے بعد چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بلکہ سورہ بقرہ میں ہے, کہ ایمان والے اور اصل نیکی کرنے والے کون ہیں, ان کی صفات آئی ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, جنگ کے وقت ڈٹ جانے والے, لڑنے والے, اولئک هم الصادقون, یہ لوگ سچے ہیں. تو دنیا کے سارے سچوں کو بھی لکھ لو فہرست. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مصلحت نہیں تھی, محمد اللہ کے رسول, صحابہ ان کے ساتھ, کافروں پہ سخت ہیں, اپنوں پہ نرم ہیں. لکھو پرچہ ان کے خلاف. فہرست بن گئی آپ لوگوں کی؟ ان سب کے ساتھ لفظ جہاد آیا یا قتال آیا ہے؟ لفظ قتال آیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جہاد کے تو یہ معنی بدل دیں گے, لیکن قتال کے کیا معنی بدلو گے؟ ولکن اللہ قتلہم وکأی من نبی قاتل فضربوا, مارو, فوق العناق, وضربوا منہم کل بنان,